Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Chocomel of Fristie, 200 milliliter voor maar 44 cent. En extra goedkoop met Lidl Plus, ribbelchips per zak voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Stel je voor, je zit in een knalgele metalen box. En je hebt geen idee waar in Nederland je bent. Sta je op een plein, in een restaurant, op een boot? Als de deuren opengaan, barst de strijd los. Want de spelregels, wat moeten we doen? Die krijgen ze niet. 12 bekende Nederlanders in de box. Vanaf zondag 8 uur bij RTL 4. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026. Vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met Vint. Deze week in de bonus, alle Vivera 1 plus 1 gratis. Alle Conimax, Cotan en Lycum Key 2 plus 1 gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks 3 plus 2 gratis. En alle Amerk diepvries maaltijden 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Eén minuut over zeven. Joost hier, het Key Music Nieuws van nu.nl. Van goedenavond. Vakbonden FNV en CNV gaan actie voeren. De bonden zijn vandaag na een kwartiertje al boos weggelopen bij een gesprek met het kabinet. Ze zijn het niet eens met de pensioenplannen van het nieuwe kabinet. Dat wil de AOW-leeftijd sneller dan eerder beloofd verhogen. Vorige week zei het kabinet al te willen kijken om het plan te verzachten, maar dat is voor FNV en CNV niet genoeg. Ze willen het hele plan van tafel. Er is een run op brandstof, omdat de prijs aan de pomp flink dreigt te stijgen door het conflict in Iran. Volgens een expert is die run niet nodig, maar op termijn zit het er wel dik in dat je meer gaat betalen voor benzine en diesel. Als het lang duurt, ja, dan kan die prijs misschien wel, wordt een liter niet geen 2 euro meer, bij wijze van spreken, maar 2,50 euro. Maar als het conflict zich snel oplost, en in theorie kan dat, dan zal het allemaal wel loslopen. Ja, op termijn zijn prijzen tot 2,15 euro dus mogelijk. Er is meer bekend over de flatbrand vanochtend in Bergen-op-Zoom in Brabant. Volgens Omroep Brabant was het huis waar de brand begon eerder 3 maanden dicht geweest. Er zou namelijk al vaker overlast zijn geweest van de bewoner die nu wordt verdacht van brandstichting. Er wordt de veiligheidsregio over de oorzaak van die brand. Vermoedelijk heeft de bewoner brand gesticht en de brand is ontzettend snel heel heftig geworden en is overgeslagen naar de naastgelegen appartementen. 1 persoon raakte zwaar gewond. En het kwam een beetje uit de lucht vallen. Een paraglider in Zuid-Korea. Die maakte namelijk een noodlanding op een skipiste. De man cirkelde al een tijdje boven het gebied, maar kon niet echt een geschikte landingsplek vinden. Uiteindelijk koos hij dus voor een piste met allemaal wintersporters. Dan raakte niemand gewond. Tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond kan het lokaal mistig worden. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt dan 12 tot 16 graden. Vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 5 minuten. Music. Joost Winkels. Oké, dan, daar gaat hij dan, de avondshow voor maandagavond. Ik ben een klein beetje op mijn hoede. Hoe dat komt, hoor je zo meteen naar Armin van Buren. Show, we got the heart of a lion. take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Late night stuck in my head, this apartment's getting colder, colder. Gotta get out. Long night stuck on low pay, stuck in my ways, turning circles, circles. Take a chance. Hurry up, I'm waiting. Met de Key Music en Stay If You Wanna Dance. Maakt het 9 minuten over 9, over 7, sorry. Oh, 2 uurtjes terug in de tijd. De maandagavond, Joost hier. Ja, ik moet zeggen, ik was het hele week een klein beetje op mijn hoede. Ik ben namelijk klant bij Odido. Dus de afgelopen dagen ben ik vooral op mijn hoede voor telefoontjes, mailtjes, appjes, dingen die ik niet helemaal vertrouw. Dus op een gegeven moment had ik een gemiste oproep. En iedere keer als ik een gemiste oproep heb, dan kijk ik naar dat telefoonnummer, dan kopieer ik het en dan gooi ik het in mijn favoriete site, namelijk wieheeftmijgebeld.nl. En dan zie je dus exact wat dat telefoonnummer is. Dan beoordelen mensen als het ware dat telefoonnummer. Dan zeggen ze, nee, dit is van KPN. Of ze doen zich voor als Odido, maar ze zijn het niet. Pas op, pas op. Dus vandaag, ik werd gebeld door een nummer dat ik niet kende. Dus ik gooi dat nummer in Google en ik zie eigenlijk niks naar boven komen behalve Telfort. Ik denk, oh, paniek, weg, weg, dit is dus weer iets. Ik word gescamd. Dan zeggen ze daar dat ze van Odido zijn en dan maak ik daar weer 100 euro over zonder dat ik het doorheb, wat dan niet de bedoeling is. Dus ik dacht, blokkeren die handel, weg ermee, weg ermee. Op een gegeven moment kijk ik 10 minuten later op mijn WhatsApp. Heb ik dus een WhatsAppje van datzelfde nummer. Wat bleek nou? Was het een collega van de marketingafdeling die ik geblokkeerd had. Die wilde namelijk heel lief vragen of ik even naar een foto wilde kijken voor op de site. Ja, ik ben helemaal paranoia geworden ondertussen. Dus dacht ik, ja, als je nou per ongeluk iemand geblokkeerd hebt, dan wil je wel nog even je hart luchten. Even checken of het wel klopt. Nou, kom er vooral door, hè, via de Q Music app. Het goede nieuws is wel, in dat datalek voel je je niet alleen. Er zijn nog 6,5 miljoen anderen die ook daarmee zitten. Dit is John Mayer bij Q. Q Music. One, two. Q-Music. Gisteravond bij de Brit Awards, Olivia Dean en Man I Need. Ze won er maar liefst 4. En dan te bedenken dat ze 10 jaar geleden ooit als student naar de Brit Awards ging. En daar vanavond ineens op het podium stond. Met 4 awards. Nog even terugkomen op dat verhaal van Odido. Ik vertelde dat ik een collega per ongeluk had geblokkeerd. Omdat ik dacht, ja, dit is een verdacht nummer. Hier word ik zo meteen in de maling genomen. Nou, bleek gewoon een collega van de marketing te zijn. Die wilde checken of ik een foto goed vond. Nu zegt Sandra, heel herkenbaar. Iedereen die me momenteel belt, is verdacht. Ja, dat is echt zo. En Renske die zegt, ja, sla het nummer op. Ga dan naar WhatsApp en open het gesprek met dat nummer. Dan zie je de leukste profielfoto's. Nou, hè, maken we er toch nog iets leuks van. Daarmee kom ik wel bij het volgende punt. Ik heb denk ik 16 contacten al in mijn telefoon staan die heten geen idee, geen idee 2, geen idee wie dit is, vraagteken, vraagteken, vraagteken, vraagteken, vraagteken, vraagteken, geen idee, 240. Nou, zo gaat het maar door op een gegeven moment. Mocht je nou binnen nu in een paar minuten gebeld worden door een onbekend nummer, dan zou ik wel de telefoon opnemen. Waarom precies? Hoor je zo naar X1 en Grosso bij Q. If I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah. You should know that, baby, you're the best. pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, send me free. 'Cause it ain't over until she sings. Taste your smile until the morning lights. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that baby, you're the best. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than.

Nieuwe muziek komt eraan van Direct, Won't Fall, eerst Taylor Swift. Better with you. Q Music. Q Music. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. And I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night. And I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going. But I know. Who's waking up to drive you home? My Girl, Selena Gomez en It Ain't Me by Q. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die staan nog wagenwijd open. Als je mee wil doen en kans wil maken op een paar honderd euro. Mag je nu het woord Klok sturen in een gratis berichtje via de Q Music App. Eerst even naar Direct, die Haagse rockbeukers. Die zijn natuurlijk al sinds jaren en dag niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Maar ja, het waren ook ooit tieners die begonnen met een droom. En het leuke daarvan is, daar is dus nog beeld van. Sterker nog, er is ook audio van. Luister hier, een piepjonge Spike. Nou, ik ben Frans van Soest, ik ben 15 jaar. En mijn bijnaam is Spike en ik speel gitaar en een beetje tweede zang. En het is wel grappig, een beetje springen. Ja, grappig, nog één keer. Nou, ik ben Frans van Soest, ik ben 15 jaar. En mijn bijnaam is Spike en ik speel gitaar en een beetje tweede zang. En het is wel grappig, een beetje springen. Ja, nog geen baard in de keel. En je hoort het goed, hij heet dus gewoon Frans. Frans van Soest, alias Spike. Dit is nieuwe muziek bij Q. Kom afgelopen vrijdag nieuw binnen in de Nederlands Top 40. Dit is Direct, dit is Won't Fall. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself, all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we know the pain. Beyond angels on the boulevard, we run to the sea and dive into the stars. I won't fall. In the presence of love, fall. Signs are gone. Should I go on or go right? She is still here to tell me there's a place we will find together where we know what's real. How all my loved ones are keeping me straight. We've known the failures and we felt the shame. Silence are weeping. Draai in mijn hoofd. Ik te lang op mijn tenen loop. Zelfs mijn moeder niet meer gelooft. Dan doe ik het, dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie. Naar het plafond sta om 2:30. Ik heb altijd één strategie. Dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing. Als ik toch niet op goed geluk en ik weer eens de dag niet pluk. Als ik op de kast of als de feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf wel een stadion vol. En ik doe het, dan doe ik het. Snelle Zoe Levi en ik zing bij Q. Knok. Knok tegen de klok. Hey Esmee, goedavond. Hey, goedavond. Hoe Hallo. Is het? Ja, goed. Hoe is het met jou, Esmee? Hoe is je maandagavond? Ja, lekker hoor. Gaat prima. Ja? Lekker aan het werk. Heb je net goed de telefoon op kunnen nemen? Of was je meteen ook een beetje suspicious? Dacht je, ja, verdacht telefoontje, dat anonieme nummer. Wat is dat? Ik moet zeggen, ik was zeker suspicious. Dus ik heb de eerste 5 seconden wel even geluisterd of je mijn naam hebt gezegd op de radio. Ja, dat geloof ik goed. Ik kan me goed voorstellen dat je denkt, ja, ben jij ook klant bij Odido of niet? Ja, helaas. Ja. Het is letterlijk mijn laatste maand. En dan ga ik hem zeker mooi overstappen. Oh ja, grappig. Nou, ik had mijn telefoon verlengd. Toen was het datalek, toen kon ik mijn telefoon ophalen. Dus ik kon er eigenlijk niet meer onderuit. Maar goed. Wat een ellende. Ik heb ook thuis internet en dan krijgen we zo'n bundelkorting. Weet je, dacht ik, ja, dan moet ik dat weer ontzettend. Ja. Ja, zo gaat dat dan. Ja, nou, met ons nog 6,5 miljoen anderen, dus dat schept toch een band. Hey Esmee, waar er geen 6,5 miljoen mensen zijn, is in Knok tegen de Klok. De hot seat is voor jou. Waar wil je een paar honderd euro voor hebben? Nou, ik doe fanatiek simracen online. En daarvoor ben ik aan het sparen voor een upgrade aan mijn setup. Dus dat, ja. Sorry, veel informatie. Simracen, ben jij een soort Max Verstappen online? Of wat nou, ben je? Ik zou mezelf geen Max Verstappen noemen, maar misschien dichter bij Lance Stroll dan Max. Oké. Nou, dat is op zich oké, toch? Dat is op zich best prima. Nee, maar ik vind het leuk om te doen, maar ik zit nog niet op dat niveau helaas. Nee, maar okay, ik doe mijn best. Hey, je zegt een upgrade. Wat zou je graag willen hebben dan nog erbij? Ja, ik wil eigenlijk mijn setup uitbreiden naar 3 schermen. Waardoor ik dan meer field of view heb, om het zo te zeggen. Dus meer om me heen kan kijken. Oh, ja. Dus dat. Okay. Nou, cool. Hey, we gaan de klok starten. Jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het. Yes, nou, dan gaan we doen. Gaan we best doen. 2, 1, daar ga je. 62 euro. 99 euro. 122 euro. 131 euro. Oh, Esmee. Ah, shit. Ja, nee. Helaas. 131 euro. Was dat een computerscherm of niet? Nou, nee. Er was geen computerscherm geweest. Nee. Oké, helaas. Ja, nu moet hij echt helemaal uit eigen zak komen. Dankjewel voor het meedoen, Esmee. Geeft niks. We gaan gewoon doorsparen. Hey, en mochten mensen met jou in een race zitten, hoe heet je dan online? Esmee heet ik. Esmee Lammers. Gewoon online. Jazeker. De dochter van Jan Lammers. Hey Esmee, tot later. Joe, doedoe, bedankt. Dit zijn de Sugar Babes. Is it throwing hints that he keeps missing? Don't have to think about it. I wanna kiss and everything around it. But he's too distant. I wanna feel his body. I can't resist it. I've been waiting patiently for him now. turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. If I can love, take some time, but I'm feeling so high. Show my tan lines, low rise, rooftop down. It's golden hour all the time. It's a midnight sun kiss, skin under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out, it's my favorite part now. We ain't got to tell no one. A never-ending midnight sun. A never-ending midnight sun. Connected, I'm so in touch with it. Een beetje music en Midnight Sun maakt het 7 minuten over 8. Ik denk dat ik, als ik niet meer bij de radio zou werken, dan bij Sieren zou gaan werken. Weet je nog wat Sieren is? Het zijn van die reclamespotjes voor een beetje maatschappelijke bewustheid. Ik denk namelijk dat ik een supergoeie nieuwe campagne heb bedacht voor Sieren. Namelijk de campagne Neem eens wat minder ruimte in. Dat zou denk ik mijn nieuwe campagne zijn als het gaat om Sieren. Ik wil zo meteen een perfect voorbeeld geven van mensen die heel veel ruimte innemen in een ruimte met ook andere mensen. En daarbij wil ik misschien wel een klein stukje bewustwording creëren. Dus mocht je deze persoon zijn, misschien kun je er niks aan doen, maar je kunt er wel een beetje rekening mee houden. Wat er precies gebeurde vanmiddag wil ik je zo meteen vertellen. Mocht je nou zelf denken, oké, ja, ik loop je ook wel eens tegenaan. Ik bedoel, afgelopen weekend zat er nog weer iemand op luidspreker te bellen in de trein, in de stiltecoupé. Dat je denkt, ja, ben je niet helemaal loco pachanga in je hoofd? Mocht je nou zelf nog zo'n voorbeeld hebben en je wil iets toevoegen aan de lijst van neem eens wat minder ruimte in, dan staat er Key Music Wagenwet op. En ook Offenbach, Miles Away, hoor je zo. Vanochtend speelden we 4 op een rij met Kiki. Niet mijn kat. En dat werd heel spannend. Het eerste woord is zout. Zoet. Stopcontact. Stekker. Haring. Vis. Kiki. Ja, lekker. Kom op, Marieke. Kom op, dan kan jij. Het laatste woord is vrachtwagen. Auto. Oh nee. Bijna. Nee. Ik had chauffeur. Morgenochtend om 8:30 een nieuwe ronde. Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met Bankzitters, Flemming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam en Suzanne en Freek.